نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. 11 پارے کا رکوع نمبر 4 ہے، جو آیت نمبر 119 سے لے کر 122 تک ہے. پارا نمبر 11، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 119 to 122. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. یا ایوہ الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وکونو، اور ہو جاؤ. مع صادقین، سچے لوگوں کے ساتھ. ما کانا، نہیں ہے. لأهل المدینتی، مدینہ والوں کے لیے. ومن حولہم، اور جو ان کے آس پاس تھے. من الاعرابی، اعراب میں سے. اَن يَتَخَلَّفُوا، کہ وہ پیچھے رہ جائیں. الرسول اللہ، اللہ کے رسول سے. وَلَا يَرْغَبُوا، اور نہ وہ بے پرواہ ہوں یا نہ منہ موڑیں. بِأَنفُسِهِمْ، اپنے نفسوں کی وجہ سے. عَن نَفْسِهِ، آپ کی ذات سے ہٹ کر. ذالک، یہ. بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے بے شک انہیں. کوئی لفظ چھٹنے نہ پائے، میں دوبارہ بولتی ہوں. بِأَنَّهُمْ، تین لفظ ہیں. بوجہ اس کے بے شک انہیں. لَا يُصِيبُهُمْ، نہیں پہنچی ان کو. ظَمَأٌ، پیاس. وَلَا نَصَبٌ، اور نہ تھکاوٹ، تھکن. وَلَا مَخْمَصَةٌ، اور نہ بھوک. فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں. وَلَا يَتَعُونَ، اور نہیں انہوں نے روندا. مَوْتِئًا، روندنے کی جگہ کو. یہاں چلنے کے معنوں میں ہے یہ، لتاڑنا، چلنا، روندنا. یغیظ الکفار، کے غصہ دلائے کفار کو. ولا ینالونا، اور نہ انہوں نے لیا. من عدو، کسی دشمن سے. نیلن، کچھ لینا. الا مگر. کتبہ، لکھا گیا. لہم بھی، ان کے لیے ساتھ اس کے. عمل صالح، نیک عمل. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. لا یضیع، نہیں ضائع کرتا. اجر المحسنین، محسنوں کا اجر. ولا ينفقون، اور نہیں خرچ کیا انہوں نے. نفقتن، کوئی خرچ کرنا. صغیرتن، چھوٹا. ولا کبیرتن، اور نہ کوئی بڑا. ولا یقطعون، اور نہیں پار کی انہوں نے. وادین، کوئی وادی. الا مگر. کتبہ، لکھا گیا. لہم، ان کے لیے. لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ. احسن، بہترین کا. ما کانو یعملون، جو کچھ تھے وہ عمل کرتے. وما کان المؤمنون، اور نہیں ہے مناسب کہ مومن. لینفرو، ضرور وہ نکلیں. کافتن، سارے کے سارے. فلولا پھر کیوں نہ نفرہ نکلی من کل فرقت ہر گروہ سے منہم ان میں سے طائفۃ ایک جماعت لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ بوجھ پیدا کریں فی الدین دین میں ولینذروا اور تاکہ وہ خبردار کریں قومہم اپنی قوم کو اذا رجعوا جب وہ لوٹیں الیہم ان کی طرف لعلہم تاکہ وہ یحذرون وہ بچیں بس جی.